500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W poniedziałek będą rozmowy o przyszłości koalicji, zapowiada szef klubu PiS. Szczepionki na grypę mają być łatwiej dostępne, podaje resort zdrowia. Polskie uczelnie gotowe przyjąć więcej studentów i naukowców z Białorusi. Rozmowy o przyszłości koalicji będą w poniedziałek, tak powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zapytany o wypowiedzi polityków Solidarnej Polski, którzy zagrozili, że będą przyspieszone wybory, jeżeli ich lider Zbigniew Ziobro będzie musiał odejść z rządu i resortu sprawiedliwości, Terlecki odpowiedział, jak chcą startować sami, to niech spróbują. Sejm uchwalił nowelizację, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Ustawę poparło 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Mimo dyscypliny klubowej przeciw było 38 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przeciw byli również wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Natomiast od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. PiS zawiesił 15 posłów, ale może być ich więcej. Trwa ustalanie, czy reszta, która nie poparła ustawy o ochronie zwierząt, działała intencjonalnie, czy może doszło do awarii systemu do głosowania. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany, czy możliwe są dalsze konsekwencje poza zawieszeniem posłów, wyjaśniał. Jeśli chodzi o statut Prawa i Sprawiedliwości, uprawnieniem prezesa partii jest zawieszenie w prawach członka partii, a ewentualne decyzje dotyczące pozbawienia członkostwa w partii może podjąć komitet polityczny na wniosek uprawnionych organów, na przykład rzecznika dyscypliny. Po głosowaniu członkowie PiS-u powiedzieli, że koalicja przestała istnieć. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska stwierdziła, że nie można wykluczyć żadnego wariantu w kwestii przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Będzie łatwiej zdobyć szczepionki na grypę. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zwiększeniu dostępności. Według niego zasoby szczepionek pozwolą na dwukrotne zwiększenie w tym roku tak zwanej wyszczepialności przeciwko grypie. Dzisiaj wydane zostało polecenie o zwiększenie rezerw materiałowych, czyli dokładnie rezerw w zakresie szczepionek na grypę. Te rezerwy zwiększą się na ponad 500 000 szczepień. W ostatnich latach przeciwko grypie szczepi się w Polsce niecałe 4% społeczeństwa. Minister Niedzielski powiedział, że szczepionka przeciwko koronawirusowi może być dostępna w przyszłym roku na wiosnę. W Stanach Zjednoczonych zmarł w wieku 73 lat znany polski rzeźbiarz Andrzej Pityński. Był autorem m.in. pomnika Katyńskiego w Jersey City. Hołd zmarłemu oddał prezydent Andrzej Duda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Andrzej Pityński urodził się w Ulanowie, w obecnym województwie podkarpackim. Był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1974 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował i studiował rzeźbę. Najbardziej znaną jego pracą jest stojący na nabrzeżu Jersey City pomnik upamiętniający zbrodnie w Katyniu, przedstawiający żołnierza ze wbitym w plecy bagnetem. Andrzej Pityński jest również autorem pomników księdza Jerzego Popiełuszki, papieża Jana Pawła II i Marii Skłodowskiej-Curie. Zaprojektował także pomnik rzezi wołyńskiej oraz pomnik żołnierzy wyklętych w Jaśle, który był jego ostatnią pracą. W 2017 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył rzeźbiarza orderem Orła Białego. Polski prezydent wyraził smutek po śmierci artysty. Pogrążonych w żalu niech wspiera myśl, że pan profesor będzie na wieki żył w swoich dziełach, napisał prezydent na Twitterze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie uczelnie są gotowe przyjąć więcej studentów i naukowców z Białorusi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało, że rozszerzone zostaną programy naukowe dedykowane dla Białorusinów. Z różnego rodzaju grantów będzie mogło w tym roku skorzystać około 1500 białoruskich studentów, ponad 100 naukowców, a także grupa nauczycieli języka polskiego. Chcemy zrobić dobry sąsiedzki gest, powiedział na konferencji prasowej Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Są to osoby, które są na pierwszej linii takiego zagrożenia politycznego, wolnościowego. Wojciech Murdzek odniósł się też do niedawnych słów Aleksandra Łukaszenki, który zapowiedział zamknięcie granic z Polską. Ważne jest, że ten impuls dajemy już w tej chwili, żeby ewentualnie kto widzi takie zagrożenia ze studentów czy z naukowców, mógł jeszcze wykonać ten ruch. Na polskich uczelniach studiuje w tej chwili łącznie ponad 8 tysięcy osób pochodzących z Białorusi. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południowym zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Poza tym wszędzie powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 17 do 21 stopni. Noc również pogodna, z tym, że będzie chłodno. Temperatura spadnie, będzie maksymalnie od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po północy na trójkowym zegarze. Dobry wieczór, 6 minut po północy, Aleksandra Karkowska przy mikrofonie. Rozpoczynamy Ciemną Stronę Mocy za konsoletą Irena Dan. Dobry wieczór, dawno się nie widziałyśmy przez tę śliczną trójkową szybę. Dla stałych słuchaczy tego pasma, które tutaj ostatnio Marta Malinowska miała od północy do drugiej, przypominam, że polski bit przeniesiony na noc ze środy na czwartek od północy na drugiej, a ciemna z piątku na sobotę, czyli właśnie dziś. 671 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy przed nami. 2 lata temu pożegnaliśmy go 9 lutego. Dziś obchodziłby 51 lat. Thank you. Flight from the City. Utwór otwierający ostatni studyjny album, jaki Johan Johansson nagrał, wydany 16 września 2016 roku. To też proszę, rocznica była przed momentem. Obchodzimy jego urodziny, chociaż go z nami już nie ma. Jak mówiłam, dziś skończyłby 51 lat i muzyce Johana Johanssona przysłuchiwać się będziemy nie do końca dziś, bo jednak dziś mamy tę noc z piątku na sobotę, ciemną stronę mocy. Słyszymy się za to w niedzielę w reaktywacji rozmów z dźwiękiem i tam trzy godziny, no nie w całości poświęcone będą muzyce Johana Johanssona, ale w bardzo dużej części, natomiast w całości w te trzy godziny przeniesiemy się na Islandię i słuchać będziemy dźwięków tylko i wyłącznie artystów, którzy stamtąd pochodzą. Więc zapraszam bardzo ciepło na niedzielne nasze spotkanie o godzinie 21 do północy na islandzkie wydanie reaktywacji rozmów z dźwiękiem. A dziś po ciemnej troszkę nowości. Zaczniemy od jazzowego albumu Mammal Hands Captured Spirits. Taki nosi tytuł, właśnie go wydali świeżusieńko. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Captured Spirit to z albumu grupy Mammal Hands, jazzowego tria pochodzącego z Wielkiej Brytanii, na które składa się Jordan Smart, Nick Smart i Jesse Barrett. To jeszcze jedno malutkie, dwuminutowe maleństwo z Capture Spirits. Thank you. Takie nasze jazzowe dzisiaj początki po północy, już 19 września. Przypominam Johan Johansson i jego muzyka, i nie tylko jego muzyka, bo muzyka z Islandii w nasze niedzielne spotkanie po 21. Bo Johan dzisiaj ma urodziny, to przypominać o tym trzeba. Świeczkę na torcie zapalić musimy. Jeśli chodzi o nowości, to do nich za moment wrócimy, dokładnie za 4 minuty 55 sekund, bo tyle będzie brzmieć Stolustar z Sinéad O'Connor. oczywiście 1000 Broken Mirrors, czy niezbitych luster, i Sinead O'Connor. To był czwarty ich studyjny album, wydany w 2003 roku. Enemy of the Enemy. No właśnie wydanie kolejne. Długo już by liczyć. Access Denied. Jak brzmi Asian Dub Foundation ze swojego świeżego nowego albumu? Proszę. Increasing a mass blockade, splitting and forming like quicksilver. Change direction, exchange information, 10 times faster than the speed of thought. Announcing another crash, another backlash, can you hack that? Condition is critical, got to stand up and say that we can't pay, we won't pay, no. Won't pay, we're back another day. Get a rise when you get no rise. Tax on price, spin before your eyes. Can't pay, boom, bust it away. Won't pay, we never gotta say. Get wise to the wise men now then. Won't bail you out again. Wake up! Sell debt with a smile. Guaranteed no credit denial. Teeth like crocodile, name on a file. End up on Jeremy Kyle. A must-up item you don't need. Small print that you never read. In the middle of a stampede, fall to your knees. Hear the words of the ghetto creed. Here comes Bad News International. Announcing another crash. Under the backlash, can you hack that? Cool. Condition is critical. Got to stand up and say that we can't pay, won't pay, no. Ooh. Ooh. Oh. Hey, hey, hey. Can't pay, we'll take it away. Won't pay, we're back another day. Get a rise when you get no rise. Tax on pies spilt before your eyes. Can't pay till you fix that leak. Won't pay, can't wait another week. Nowhere to drop your beak. You peak in antique. Don't speak. Rising prices, handle devices. No surprises. Midlife crisis. Roll the dices. Gemini Pisces. Seven deadly vices. Pay a pound in flesh. Never enough. No break, no rest. Putting our soul to the test. Coming from Bangladesh. Here comes bad news international. Announcing another crash. Under the backlash. Can you have that? Condition is critical. Got to stand up and say that we can't pay, we won't pay, no. Can't pay, won't pay, no.

अपने की कर ले तू सबकी सुनता जा टूटी टूटी सांसों से लड़ता जा बढ़ता जा टुकड़ा टुकड़ा कर करके किस्मत चुनता जा बोले तन मन जब ठंडी लगती है फिर लू सजदे में आंसू गिरा